मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वधीतमस्तु मा वेद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, हाँ जी, किसी को पूछना है? हाँ जी। ये कहते हैं प्रयोजक फलम। प्रयोजक फलम का मतलब है जो प्रेरणा करने वाला, यानी प्रेरक कर्म है ना, तो प्रयोजक फलम मतलब कर्म का फल। कर्तुहु, कर्ता को मिलता है, कर्म जो करता है उसी कर्ता को ही फल मिलेगा। न विशेषेण, समान रूप से सबको नहीं मिलता है। यानी मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता, कर्म करना नहीं चाहता, मेरे को फल ही नहीं चाहिए, तो मेरे को क्यों मिलेगा वो फल? तो कर्म का जो फल है वो कर्तुहु, कर्ता को मिलता है। न विशेषेण भवति, समान रूप से सबको नहीं मिलता, जो कर्म करेगा उसी को मिलेगा। तो स्वर्ग के लिए जो कर्म करेगा उसी को स्वर्ग का फल मिलेगा, जो स्वर्ग के लिए कर्म ही नहीं करता उसको क्यों मिलेगा, ये इसका अभिप्राय। और हाँ जी, ये सिद्धांत ही कह रहा है। बस अंत में उत्तर दे दिया उन्होंने, वार्तिक वो तो उपसंहार कर रहे हैं ना। चातुराश्रम्य विधानाच इतिहास पुराण धर्म शास्त्रेषु एक आश्रम्य अनुपत्ति, ये तो उपसंहार कर रहे हैं ना, समझा रहे हैं कि भाई एक आश्रम की सिद्धि नहीं हो सकती। अगर वो वार्तिक होता तो उसी को खोल के समझाते हैं ना। क्या कहाँ से पूछ रहे हैं? येषणाभ्यश्च उचितस्य पात्रचयान्तानि कर्माणि नोपपद्यन्ते। हाँ जी, ये सिद्धांति का भी मान सकते हो, पूर्व पक्षी का भी मान सकते, विवक्षा का है। यानी जो येषणाओं से ऊपर उठता है उसको, उस व्यक्ति के कर्मचया मतलब पात्रचयांत कर्म तो सिद्ध होते नहीं है, इसका मतलब है फल का अभाव होगा, ऐसा वो पूर्व पक्षी कहना चाहता है। उसका उत्तर ये दे रहे हैं। पूर्व पक्षी का मानेंगे ज्यादा संगत है, ठीक है। हाँ जी, 33। हाँ जी, नहीं सुनाई दे रहा है जी। हाँ जी, हाँ, एतद्ध स्म वै तत्पूर्वे ब्राह्मणा अनुचानः। एतद्ह स्म वै, वै का अर्थ भी निश्चित निश्चय से है और हा का अर्थ भी निश्चय से है, निश्चित रूप से। एतद् स्म, ऐसा था, तत्पूर्वे पहले वाले प्राचीन काल में, ब्राह्मणा जो ब्राह्मण थे, कैसे ब्राह्मण थे? अनुचानः, वेदज्ञ थे, विद्वान सह महाप्रकांड विद्वान थे, प्रजाम ना कामयन्ते, प्रजा की कामना नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उसका कारण दिया है, किम प्रजया करिष्यामः, प्रजा को उत्पन्न करके हम क्या करेंगे, जिनसे हमारा प्रयोजन पूरा नहीं होता है, ऐसे प्रजा को उत्पन्न करके हम क्या करेंगे। येषां नो अयम आत्मा अयम लोक इति, येषां नः, उन हमको या उन हम का या उन हम लोगों को अयम आत्मा, अयम आत्मा ये परमात्मा मिल सकता है, अयम लोक नहीं, इस लोक में कोई सुख मिल सकता है, जैसा हम सुख चाहते हैं ऐसा सुख ना तो इस लोक में मिल सकता है और ना ही प्रजा को उत्पन्न करने से ही आत्मा मिल सकता है। ये इसका उत्तर है। आपको धूप में बैठना है या कहाँ बैठना है? धूप में नहीं बैठना है तो वहां वहां यहां लगा दो। आगे करो थोड़ा। हाँ जी स्पष्ट हो गया। और किसी को? हाँ जी। समारोपणात् आत्मनि अप्रतिषेध। निरंजन जी। समारोपणात् आत्मनि अप्रतिषेध। वैराग्य होने पर व्यक्ति पांचों आदमियों को अपने आत्मा में समावेश करता है। इस कारण से अपवर्ग खंडन नहीं सकता। पात्र चयनतानुपत्तेश्च फलाभावः। सत्यवीर जी। कैसे? जो सन्यासी बात कर लेगा तो उसके जो पात्र हैं या व्यक्ति को उनके साथ में रखे जाएंगे तो उसकी जो कर्मों के जो फल है उनका भाव होगा। हाँ जी आगे बढ़े। पैंतीस पृष्ठ संख्या है ना। दृष्टि प्रवक्त्री सामान्याच अप्रामाण्य अनुपत्ति। दृष्टि प्रवक्त्री, दृष्टि का मतलब दृष्टा, प्रवक्त्री प्रवक्ता, दृष्टि देखने वाला दर्शन करने वाला और प्रवक्त्री बताने वाला। एक तो है मंत्रों को देखने वाला, मंत्र दृष्टा कहते हैं उसको, मंत्रों में क्या अर्थ है उसका वो दर्शन करता है समाधि के द्वारा, मतलब ये मंत्र क्या कहता है, किस अर्थ को बताता है, इस मंत्र का वास्तविक अर्थ क्या है वो समाधि लगा करके देखते हैं, उसको कहते हैं मंत्र दृष्टा, मंत्रों का प्रत्यक्ष करने वाला। और प्रवक्त्री उसको कहते हैं प्रवचन करने वाला, उसकी व्याख्या करके समझाने वाला। तो दृष्टि प्रवक्त्री ये दोनों सामान्याच समान होने से, मतलब जो दृष्टा है वही प्रवक्ता होने से, अप्रामाण्य अनुपत्ति, अप्रामाण्य की असिद्धि होती है अर्थात प्रामाण्यता उसकी है। ब्राह्मण ग्रंथों की, इतिहास की, धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता है। क्यों है? क्योंकि जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है उन्हीं लोगों ने इन ग्रंथों को बनाया है। पकड़ में आ रहा है? स्पष्ट हो रहा है? जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है उन्हीं लोगों ने पुराण बनाया, ब्राह्मण ग्रंथों को बनाया, धर्म ग्रंथों को बनाया, इतिहास को बनाया, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया? बिल्कुल, क्यों नहीं थे, तभी तो ये कहना चाह रहे हैं। पूरा इतिहास तो हमारे पास है ही नहीं है, जब ये कह रहे हैं दृष्टा भी वही थे प्रवक्ता भी वही थे, इसका मतलब वो थे। जब ऋषि बन गए तो दृष्टा भी बन जाएगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जो ऋषि बन गया वो तो दृष्टा भी बनेगा। ऋषिर दर्शनात्, मंत्रों का दर्शन करता है इसलिए तो ऋषि है वो। अब वो ऋषि है तो मंत्रों का दर्शन भी किया है और इधर प्रवचन भी किया, जो दृष्टा वही प्रवक्ता, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ऐसा है, किस तरह का मतलब हो कैसे बताऊंगा मैं। जैसे मान लीजिए कोई वेद मंत्र है, उसका क्या अर्थ है, क्या अर्थ होना चाहिए, ठीक है, वो पता नहीं है मेरे को। अब उसका अर्थ व्याकरण आता है, निरुक्त आता है, बाकी सब शास्त्रों को पढ़ा है, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ क्या होना चाहिए वो कैसे पता चलेगा? तो ईश्वर से पता लगता है, ईश्वर बताता है समाधि में। हाँ, ईश्वर बताता है समाधि में, उसी को मंत्र दृष्टा कहते हैं। पकड़ में आ रहा है ना? क्योंकि बिना बताए कैसे पता लगेगा? क्योंकि विद्या उसी को आती है ना जो बताने वाले के होने पर, बिना बताने वाले के विद्या नहीं आ सकती। दुनिया की कोई भी विद्या है बताने पर ही आती है। वो एक अलग बात है कि आज हम बताने वालों के द्वारा हमको अलग अलग प्रकार की विद्याएं बताई गई है, उसके आधार पर किसी को करते हुए देखा हमने, वो बता तो नहीं रहा हमको, उसको करते हुए देखा तो भी हम सीख लेंगे। क्यों? वो सामर्थ्य हमको आ गया है। लेकिन जो सामर्थ्य हमको आया नहीं है, फिर हम कोई करता हुआ देखे तो भी हम नहीं कर सकते। अगर कोई व्यक्ति फ्रेंच बोल रहा है तो आप नहीं बोल सकते, क्योंकि आपने सीखा ही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है वो खड़े होकर के खा रहा है तो उसको देख करके आप भी खड़े होकर के खा लेंगे, इतना तो विद्या आपके पास है पहले से। कुछ समझ में आ रहा है ना? यानी जो विद्या आपके पास है उसके आधार पर सीख सकते हैं जो सीखने योग्य हैं। पकड़ में आ रहा है? और जो जिसका आधार ही नहीं आपके पास, उसको सिखाए बिना वो आप नहीं सीख सकते। तो इसलिए जो मंत्र दृष्टा होते हैं वो इसी तरह सीखते हैं, परमात्मा सिखाता है और ये सीखता है, फिर वो ही प्रवचन करते। प्रवक्ता का मतलब है ऐसा, ये जो मैं प्रवचन कर रहा हूं ऐसा प्रवचन नहीं, यहां प्रवक्ता का मतलब है जो जिन्होंने शास्त्रों को बनाया वो प्रवक्ता है। अब इसी को खोल के समझा रहे हैं, यह एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः प्रवक्तारश्च ते खलु इतिहास पुराणस्य धर्मशास्त्रस्य च इति। स्पष्ट कर रहे हैं, ये एव मंत्र ब्राह्मणस्य द्रष्टारः, ये जो लोग मंत्र ब्राह्मण के द्रष्टा हैं और प्रवक्ता हैं, ते खलु वही लोग इतिहास और पुराण धर्मशास्त्रों के, धर्मशास्त्रों को, इतिहास को और पुराण को बताने वाले। धर्मशास्त्र से, हाँ जी, इतिहास से तो इतिहास है, हाँ हाँ, धर्मशास्त्र तो मनुस्मृति भी धर्मशास्त्र है, और बोधायन धर्मशास्त्र है, आश्वलायन धर्मशास्त्र है, ऐसे बहुत सारे धर्मशास्त्र हैं। हाँ जी, स्मृतियां भी अलग अलग है, स्मृतियां अलग है, धर्मशास्त्र अलग है। यहां धर्मशास्त्र का मतलब है ये जो बता रहा हूं मनुस्मृति, इसको धर्मशास्त्र कह सकते हैं, और बोधायन धर्म सूत्र है, आश्वलायन धर्म सूत्र है, ऐसे बहुत सारे हैं धर्मशास्त्र, अलग अलग वेदों के अलग अलग धर्मशास्त्र है। पुराण में कौन सा? पुराण तो ब्राह्मण है, शतपथ है, गोपथ है, ये है, ऐतरेय है, ये पुराण कहलाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों को पुराण कहते हैं, वेद को तो वेद कहते हैं। हाँ जी, नहीं बस वेद ही कहते हैं, नहीं कहते इतिहास, तो इतिहास है, इति आस, हाँ इतिहास, यानी इतिहास, यानी इति का मतलब ऐसा, आस था। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? इतिहास में किस चीज को लेंगे? जैसे धर्मशास्त्र में इतिहास का मतलब रामायण को इतिहास कहते हैं, महाभारत को इतिहास कहते हैं, ऐसा। अभी तो दो इतिहास हैं, क्योंकि पहले के इतिहास तो हमारे पास है नहीं, ये लेटेस्ट इतिहास है। यानी इससे पहले के जो, क्योंकि संसार को बनकर के 2 अरब वर्ष हो गए ना, अब हमारे पास में 5,000 का इतिहास है, 10 लाख का इतिहास है, करोड़ का इतिहास तो है नहीं है, करोड़ वर्ष पहले का इतिहास। इसका ये अर्थ थोड़ा है कि करोड़ वर्ष पहले कोई इतिहास नहीं था, करोड़ वर्ष पहले के कोई है ही नहीं, क्योंकि वो सब समाप्त कर दिया है, हमारे पास है ही नहीं। इनको इतिहास कहते हैं, इतिहास का मतलब ऐसा था, वो इतिहास, जैसे स्वामी ओमानंद सरस्वती हुए थे ये इतिहास है, स्वामी श्रद्धानंद जी हुए थे ये इतिहास है, ठीक है ना, और ऐसे स्वामी दयानंद हुए ये इतिहास है। पर इस इतिहास को कहने वाला प्रमाणिक होना चाहिए, तभी ये इतिहास इतिहास माना जाता, हर कोई कहे तो इतिहास नहीं, बस वो हुए थे ये तो सही वाला है, लेकिन कैसे कैसे हुए ये जो बताने वाला है ना, वो यथार्थ व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि रामायण को बताने वाले जो वाल्मीकि है ना वो ऋषि थे, ठीक है ना, वो मंत्रद्रष्टा भी थे और इतिहास को भी बताने वाले थे। ऐसा महाभारत को बताने वाले महर्षि वेदव्यास जो है ना वो इतिहास को भी बोला है और मंत्रद्रष्टा भी थे, ऐसा पकड़ में आ रहा है इस रूप में। अजी वो महाभारत के तो एक अंश है, गीता कोई अलग पुस्तक नहीं है, महाभारत का के कुछ अध्यायों को अलग कर दिया है, ठीक है ना। महाभारत में, महाभारत बहुत लंबा चौड़ा है ना, उसमें अलग अलग पर्व हैं, विभाग हैं, पर्व का मतलब अलग अलग, एक विभाग में अनेक अध्याय है, ठीक है ना। ऐसे भीष्म पर्व अलग है, शांति पर्व अलग है, ऐसे अलग अलग पर्व हैं, यानी पर्व का मतलब बहुत एक विभाग, और उस विभाग में बहुत सारे अध्याय हैं। तो ऐसे ही एक पर्व भीष्म पर्व, ठीक है ना, उस भीष्म पर्व में बहुत सारे अध्याय हैं, उन अध्यायों में से 18 अध्यायों को अलग कर दिया है, जिसमें कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश किया है, उन अध्यायों को अलग करके उसको अलग पुस्तक के रूप में छाप दिया, उसी को गीता कहते हैं। पकड़ में आ गया? क्या वो तो लोगों ने अब जो कृष्ण ने बताया उसको अलग कर दिया है, वो एक अलग गीता बना दिया, गीता कहते हैं उपदेश को। अब जिस जिसने उपदेश किया है उसको अब गीता नाम रख दिया, गीता का मतलब है उपदेश। अब भीष्म भी उपदेश करता है तो उसको भी आप भीष्म के जितने उपदेश वाले श्लोक है सब अलग करके आप गीता रख दो, भीष्म गीता, कृष्ण गीता, तो ये कृष्ण गीता है जो अभी उपलब्ध होता है, तो आप उनके उपदेशों को अलग करके उसको भीष्म गीता बना दो, बना सकते हो, कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये जो गीता है ये भी तो किसी आदमी ने बनाया, किसी ऋषि ने थोड़ा बनाया अलग से गीता। पकड़ में आ रहा है? केवल उस पुस्तक, बड़ी पुस्तक में से कुछ को अट करके अलग पुस्तक बना दिया, जैसे सत्यार्थ प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक बहुत बड़ी है, उसमें 12 समुल्लास है, सबको सब लोग नहीं पढ़ सकते, तो लोगों ने क्या किया, बाल सत्यार्थ प्रकाश बना दिया, बाल सत्यार्थ प्रकाश, बालकों की दृष्टि से, ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है, बाल सत्यार्थ प्रकाश, और सत्यार्थ प्रकाश प्रश्नोत्तरी एक अलग पुस्तक बना दिया, सत्यार्थ प्रकाश के संबंध में प्रश्नोत्तर, उसमें जो आए प्रश्नोत्तर उनको अलग करके कोई अलग पुस्तक बना दिया। ऐसे ही कोई दूसरे सम्मलास का सत्यार्थ प्रकाश बना दिया, ऐसे बनाए हुए हैं लोगों ने। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे अलग अलग बना देते हैं लोग, समझने की दृष्टि से, सरलता की दृष्टि से, और ऐसा करना कोई गलत नहीं है, पर गलत तब होगा उसको आप बदलोगे, मतलब जैसा श्लोक है उसको वैसा ही रख करके आप अलग पुस्तक बना दो समझने के लिए, कोई गलत नहीं है, लेकिन उसको श्लोक को बिगाड़ के अपना कुछ बना के उसमें अपना मिला करके कुछ अलग बना दो, वो गलत हो जाएगा। खैर हम इसमें क्यों जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ वो तो कोई बात नहीं, चले आगे। तो ये कहते हैं जो लोग, जो ऋषि लोग मंत्र और मंत्र ब्राह्मण को देखने वाले हैं और उनका प्रवचन करने वाले हैं, ते खलु वही लोग इतिहास पुराण और धर्मशास्त्र को बताने वाले हैं। हो गया यहां तक? विषय व्यवस्थानाच्च यथा विषयम प्रामाण्यम। विषय व्यवस्थानाच्च, विषय की व्यवस्था होने से, अर्थात अलग अलग शास्त्र में अलग अलग विषय की व्यवस्था होने से, यथा विषयम, जिस शास्त्र का जो विषय है वो विषय प्रामाण्यम, प्रामाणिक है, ये वार्तिक है। पकड़ में आया? इसी को खोल के समझा रहे हैं। अन्यो मंत्र ब्राह्मणस्य विषय, मंत्र ब्राह्मण का विषय अन्य अलग है, अन्यच्च इतिहास पुराण धर्म शास्त्राणाम इति, और इतिहास पुराण धर्म शास्त्र के विषय अलग है, सबके अपने अपने विषय है, किसका क्या विषय है बता रहे हैं। यज्ञो मंत्र ब्राह्मणस्य, मंत्र ब्राह्मण का विषय है यज्ञ, जो मंत्र ब्राह्मण है उसका मुख्य विषय यज्ञ होता है, और लोकवृत्तम इतिहास पुराणस्य, इतिहास और पुराण का जो विषय है लोकवृत्तम, लोक में क्या था कैसे था उसको बताना, ये इतिहास और पुराण का है। ब्राह्मण में भी तो यही बताया, ठीक है, याज्ञवल्क ऐसा थे और ऐसा ऐसा करते थे, इस प्रकार की क्रियाएं होते थे, ऐसे ऐसे ब्राह्मण होते थे, वो लोग ऐसा ऐसा करते थे। अभी तो बताया था ना, पहले के लोग ऐसे थे कि वो लोग सोचते थे कि हम प्रजा को उत्पन्न करके क्या करेंगे, ठीक है ना, ये पुराण है ऐसा। तो इतिहास और पुराण का जो विषय है लोक वृत्तम, लोक में क्या था उसको बताना है। फिर कह रहे हैं लोक व्यवहार व्यवस्थानम धर्मशास्त्रस्य विषया, और धर्मशास्त्र का विषय क्या है, लोक व्यवहार की व्यवस्था करना। देखो आप ब्राह्मण हो तो आपको ये काम करने हैं, आप क्षत्रिय हो तो आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, आप वैश्य हो तो आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, आप शूद्र है तो आपको ऐसे ऐसे काम करने हैं, इसकी व्यवस्था करना धर्मशास्त्र का विषय है, पकड़ में आएगा। फिर कहते हैं तत्र एकेन न सर्वं व्यवस्थाप्यति, वहां ऐसी स्थिति में एकेन एक ही शास्त्र से सर्वं न व्यवस्थाप्यते, सभी विषयों को व्यवस्थित नहीं कर सकते हो, पकड़ में आ रहा है, एक ही शास्त्र से सभी विषयों को व्यवस्थित नहीं कर सकते, इसलिए अलग अलग शास्त्र बनाए। इति यथा विषयम एतानि प्रमाणानि इंद्रियादिवत, इति इस प्रकार से यथा विषयम एतानि प्रमाणानि, जिस शास्त्र का जो विषय है वो उसी विषय में वो प्रमाण है, इंद्रियादिवत इंद्रियों के समान, जैसे नेत्रेंद्री का विषय रूप है। अब नेत्रेंद्री एक इंद्री बनाओ और वही एक इंद्री सभी विषयों को ग्रहण करे, ये नहीं बना हो सकता है। जैसे इंद्रियों के अपने अपने विषय है और अपने अपने विषय उनके लिए प्रमाण है, वही आंख जो है रूप को दिखा सकती है, ये प्रमाण है, मैं रूप को देख रहा हूं तो इसमें प्रमाण है आंख देख दिखा रही है। ऐसे ही अपने अपने शास्त्रों के विषय अपने अपने विषयों के संबंध में वो प्रमाण है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ होते हैं, तो 16 पदार्थ होते हैं क्या प्रमाण है, न्याय शास्त्र है। वैशेषिक में 6 पदार्थ होते हैं, 6 पदार्थ होते हैं अगर कोई कहता है वो प्रमाण है, क्यों प्रमाण है, वैशेषिक के आधार पर प्रमाण है, ऐसा पकड़ में आ रहा है। योग दर्शन में 3 प्रमाण होते हैं, सांख्य और योग में 3 प्रमाण बताए, 3 ही प्रमाण होते हैं, किस विषय में 3 प्रमाण है, सांख्य योग की दृष्टि से, और वैशेषिक न्याय की दृष्टि में 4 प्रमाण होते हैं, ये इनकी दृष्टि से वो प्रामाणिक है, ऐसा। चले हम आगे, ये प्रसंग पूरा हो गया, कौन सा प्रसंग, ये कौन सा प्रसंग है, हाँ ये तो ये जो कहा है ना स्वर्ग कामो ये जेता, स्वर्ग की इच्छा करें तो यज्ञ करें, नहीं नहीं नहीं, ऋण ऋण ऋण का ऋण को लेकर के उत्तर दे दिया, ऋणों के कारण से अपवर्ग नहीं हो सकता, इसका समाधान यहां तक हो गया, समझ में आ गया ना। ऋण जो है जब तक ऋण रहेंगे तब तक आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो जरा मरियम तक आपको ऋणों को चुकाना ही होगा, तो अपवर्ग हो ही नहीं सकता, अपवर्ग के लिए समय ही नहीं है, तो इसका समाधान हो चुका है। अब दूसरा उत्तर दिया जा रहा है, क्लेशों के कारण से अपवर्ग नहीं हो सकता उसका, हाँ जी हाँ मंत्र ब्राह्मण से यहाँ पर सीधा सीधा वेद नहीं लिया जा रहा है, मंत्र ब्राह्मण से जो वेदों की शाखाएं हैं ना उनको लिया जा रहा है, सीधा सीधा वेद को नहीं लिया जा रहा, क्योंकि सीधा सीधा वेद के तो सारे विषय, वेद तो मूल है ना, मंत्र ब्राह्मण से मुख्य रूप से जो शास्त्रों में शाखाओं को लेते हैं, ठीक है। चले आगे, यत पुनः एतत् क्लेशानुबंधा बंधस्य अविच्छेदात इति, यत पुनः एतत्, ये जो आपने कहा था क्लेशानुबंधस्य, क्लेशों का संबंध होने के कारण से, क्लेशों का विच्छेद ना होने से अपवर्ग नहीं हो सकता, उसका उत्तर हम देना चाहते हैं, पकड़ में आया, सूत्र बोलिए, सुषुप्तस्य स्वप्न अदर्शने क्लेश अभावात अपवर्गः, सूत्रार्थ गाढ़ निद्रा वाले को गाढ़ निद्रा वाले को स्वप्न न आने पर क्लेश अभाव होता है। उसी प्रकार मुक्ति में भी क्लेशों का अभाव होता है। इसलिए अपवर्ग होता है या इसलिए अपवर्ग की सिद्धि होती है। समाधान समझ में आ रहा है? ये समाधान तब समझ में आएगा जब आप पूर्व पक्षी के प्रश्न को समझ लेंगे, क्योंकि पूर्व पक्षी ने यही कहा था पीछे कि क्लेश तो सदा रहेंगे और क्लेश सदा रहेंगे तो मुक्ति में भी रहेंगे, इसलिए मुक्ति हो ही नहीं सकती, ये उसका प्रश्न था। तो उसका समाधान कर रहे हैं, जिस प्रकार गाढ़ निद्रा में स्वप्न न आने पर क्लेश नहीं होता है, आत्मा को क्लेशों का अभाव होता है, ठीक है, उसी प्रकार मुक्ति में भी क्लेशों का अभाव रहेगा। आपने कहा है ना क्लेश सदा रहेंगे, तो गाढ़ निद्रा में तो क्लेश नहीं होते हैं, जैसे गाढ़ निद्रा में नहीं होते ऐसे मुक्ति में भी नहीं होते, ये समाधान किया है। पकड़ में आ रहा है समाधान? और भाष्य से और अच्छी तरह हो जाएगा आपको। यथा सुषुप्तस्य खलु स्वप्न अदर्शने रागानुबंध सुख दुख अनुबंधश्च विच्छिद्यते। जैसे सुषुप्तस्य गाढ़ निद्रा वाले को स्वप्न अदर्शने स्वप्न न दिखाई देने पर यानी स्वप्न न आने पर रागानुबंध, राग का अनुबंध नहीं होता यानी राग नहीं होता, क्योंकि स्वप्न में भी व्यक्ति राग से युक्त होता है, ठीक है जी, और द्वेष से भी युक्त होता है, मोह से भी युक्त होता है स्वप्न में, उस स्थिति में सुख दुख का अनुबंधश्च और सुख दुख का अनुबंध भी होता है। अगर राग और द्वेष से युक्त होता है तो सुख दुख भी होता है, पर स्वप्न में ना तो राग का संबंध है ना सुख दुख का संबंध है, इन सब का संबंध विच्छिद्यते हट जाता है, समाप्त रहता है। तथा अपवर्गे अपि उसी प्रकार अपवर्ग में भी हट जाते हैं ये सब। पकड़ में आया? हाँ जी, किसी को समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं। एतच्च ब्रह्मविदो मुक्तस्य आत्मनो रूपम उदाहरन्ति इति। एतच्च ये जो सुषुप्ति वाली स्थिति को या सुषुप्ति वाले दृष्टांत को ब्रह्मविदः ब्रह्म को जानने वाले मुक्तस्य आत्मना मुक्ति वाले आत्मा के लिए रूपम उदाहरन्ति यानी मुक्ति वाले आत्मा को की स्थिति को बताने के लिए उदाहरण देते हैं। रूपम उदाहरण का मतलब है मुक्त आत्मा की स्थिति, उसकी परिस्थिति, उसके स्वरूप को बताने के लिए उदाहरण देते हैं। रूपम उदाहरण का मतलब है उसके स्वरूप को, मुक्त आत्मा के स्वरूप को, मुक्तस्य आत्मना रूपम मुक्त आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए उदाहरणती उदाहरण के रूप में देते हैं। रूप शब्द स्वरूप अर्थ में आता है, पहले भी बताया था ना आप लोगों को, स्पष्ट हो गया समाधान, क्लेशों का समाधान हो चुका है सरलता से। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूं एतश्च दृष्टांत, ये जो दृष्टांत है ये दृष्टांत ब्रह्मविदा ब्रह्म को जानने वाले देते हैं। क्या देते हैं ये दृष्टांत? मुक्तस्य आत्मना रूपम उदाहरन्ति, मुक्त आत्मा के स्वरूप को बताने के लिए उदाहरण के रूप में देते हैं। एतद् उदाहरन्ति यह उदाहरण के रूप में देते हैं सुषुप्ति को, कौन देते हैं? ब्रह्मविदा ब्रह्म को जानने वाले देते हैं। किसके लिए देते हैं? मुक्त आत्मा के लिए देते हैं। स्पष्ट हो गया? ये दूसरा समाधान भी हो गया। अब तीसरा समाधान दे रहे हैं, यद यदि यदपि प्रवृत्ति अनुबंधादिति, प्रवृत्ति यानी कर्मों का संबंध आत्मा के साथ सदा होने से अपवर्ग नहीं होता है ऐसा जो कहा था उसका समाधान किया जा रहा है। स्पष्ट हो रहा है? हाँ जी, लिखी बोलिएगा। न प्रवृत्ति प्रतिसंधानाय हीन क्लेशस्य, सूत्रार्थ लिखिएगा। क्लेश रहित योगी की, क्लेश रहित योगी की पुनर्जन्म के लिए, क्लेश रहित योगी की पुनर्जन्म के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है। क्लेश रहित योगी की पुनर्जन्म के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है। पकड़ में आ गए? सरल है। प्रक्षीणेषु राग द्वेष मोहेषु प्रवृत्तिर् न प्रतिसंधानाय भवति इति वाक्य शेष। कहते हैं प्रक्षीणेषु राग द्वेष मोहेषु, राग द्वेष मोह नष्ट हुए हुए राग द्वेष मोहों के स्थिति में प्रतिसंधानाय पुनर्जन्म के लिए प्रवृत्तिर् न, प्रवृत्ति नहीं होती है। राग द्वेष मोह के नष्ट हो जाने पर पुनर्जन्म के लिए प्रवृत्ति नहीं होती है। प्रतिसंधानाय जो बात कही है ना, ये प्रतिसंधान क्या है उसको समझा रहे हैं। प्रतिसंधिस्तु, प्रतिसंधि उसको कहते हैं पूर्व जन्म निवृत्तो, पहले वाला जन्म हट गया है, पहले जन्म के हट जाने पर पुनर्जन्म अगला जन्म का होना, यही प्रतिसंधि है। तच्च अदृष्ट कारितम, और ये जो पुनर्जन्म का होना है ये अदृष्ट कारितम, अदृष्ट के कारण से होता है, धर्माधर्म के कारण से होता है। पर वो धर्माधर्म तो होता ही नहीं है, रहता ही नहीं है। जो हीन क्लेश वाला योगी है उसका धर्माधर्म नहीं होता है, इसलिए कह रहे हैं तस्याम प्रहीनायाम, उस प्रवृत्ति के ना रहने पर, जब प्रवृत्ति नहीं है उसकी, प्रवृत्ति नहीं होती है, तो तस्याम प्रहीनायाम उसके ना रहने पर पूर्व जन्म अभावे, वर्तमान जन्म के नष्ट हो जाने पर यानी वर्तमान शरीर के छूट जाने पर जन्मांतर अभाव, अगले जन्म का अभाव होता है, इसलिए अप्रतिसंधानम अपवर्ग, और अप्रतिसंधानम जन्म का ना होना ही अपवर्ग कहलाता है। पकड़ में आ रहा है जी? तस्याम प्रहीनायाम, उस प्रवृत्ति के ना रहने पर, ठीक है, उस प्रवृत्ति के ना रहने पर पूर्व जन्म अभावे, वर्तमान जन्म के नष्ट हो जाने पर जन्मांतर अभाव, अगला जन्म का अभाव होता है, और अप्रतिसंधानम जन्म का ना होना यानी पुनर्जन्म का ना होना अपवर्ग अपवर्ग कहलाता है। हाँ जी। ठीक है, ना ना ना ना ना, ये उसके लिए नहीं, वो तो प्रतीक्षा में है, प्रतीक्षा सूची में रहते हैं ना, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो उसको वो स्थिति प्राप्त हो गई, वो तो प्रतीक्षारत है, भाई मेरा जन्म होने के लिए प्रतीक्षारत है, उसकी स्थिति कुछ नहीं होती है, वो तो सुषुप्ति अवस्था जैसे यानी बेहोश जैसा रहता है, न सुख है न दुख है। समझ में आ गए? आगे बढ़िएगा। अब पूर्व पक्ष कहता है वैफल्य प्रसंग इति चेत, कर्माशय विफल होने का प्रसंग आता, कर्माशय का विफल होने का प्रसंग आएगा यदि ऐसा कहे तो, क्योंकि कर्माशय तो बनता ही है उसका, तो कर्माशय का, कर्माशय विफल होगा, वैफल्य, वैफल्य कहते हैं विफलता का प्रसंग आता है, विफलता का प्रसंग आता है यदि ऐसा कहे तो, सिद्धांत कहते हैं ना नहीं आएगा। क्यों? कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्। कर्म विपाक, कर्मों का फल, कर्म विपाक का मतलब है कर्मों का फल। प्रतिसंवेदनस्य, अनुभव करने का, कर्मों के फलों का अनुभव करने का अप्रत्याख्यानात्, निषेध ना होने से, यानी कर्मों का फल नहीं भोगेगा, कर्मों का फल नहीं मिलेगा, इसका खंडन ना होने से। पकड़ में आ रहा है ना, यानी कर्म फल का खंडन ना होने से। ये कर्म विपाक प्रतिसंवेदन से अप्रत्याख्यानात् कमला है, कर्म फल का खंडन ना होने से, यानी कर्म फलों का भोग नहीं होगा, ऐसा खंडन ना होने से। ये वार्तिक है, इसको खोल के समझाया जा रहा है। अगला, पूर्वजन्म निवृत्तो पुनर्जन्म ना भवति, पहले वाले जन्म के ना रहने पर पुनर्जन्म नहीं होता है। इति उच्यते, ऐसा कहा जाता है। न तो कर्म विपाक प्रतिसंवेदनम प्रत्याख्यायति, कर्मों का फल, कर्मों के फल का अनुभव नहीं होता है, यानी कर्मों का फल नहीं मिलता है, इसका खंडन नहीं किया जा रहा है। फिर क्या होता है, फिर उन कर्मों का फल कब मिलता है, तो समाधान दे रहे हैं। सर्वाणि पूर्व कर्माणि, पहले किए जाने वाले, पहले किए हुए सभी कर्मों का जो फल है, अंत्य जन्मनि विपच्यन्ते, अंतिम जन्म में वो फल प्रदान करते हैं। अंतिम जन्म में, यानी मोक्ष में जाने से पहले वाला जो जन्म है उसका, उसमें उन सबका फल प्राप्त होता है। यानी इससे ये स्पष्ट होता है कि किए हुए कर्म निष्फल नहीं होते हैं, फल दे करके ही वो समाप्त होते हैं। इसलिए कह रहे हैं सर्वाणि पूर्व कर्माणि, पहले के सभी कर्म अंत्य जन्मनि, अंतिम जन्म में विपच्यन्ते, परिपक्व होते हैं, फल देने वाले होते हैं। उसके बाद वो मोक्ष में जाता है। मोक्ष से पुनः जो शरीर धारण करते हैं, हाँ जी, हाँ जी, सभी कर्म के नष्ट हो, सभी कर्म का मतलब ये है वो जो शरीर उसको मिला है, ठीक है ना, जिन कर्मों के कारण से मिला है वो सारे पक जाते हैं, उसके बाद जाता है, ये इसका अभिप्राय। ये कहा है ना, मतलब उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, यानी पूर्व जन्म हट जाता है और पुनर्जन्म नहीं होगा, लेकिन कर्मों का फल भोगे बिना चला जाता है, ये नहीं कहा जा रहा है। उन कर्मों का फल वो भोगता है, कब भोगता है, तो कहा अंतिम जन्म में भोगता है, सभी कर्मों का फल अंतिम जन्म में भोगता है, ये बात बताई जा रही। तो सभी कर्मों का फल का मतलब है जन्म जन्मांतरों के कर्मों के फल बचे हुए हमारे पास में, समझ में आ रहे ना, वो अंतिम जन्म में एक ही जन्म में कैसे भोगेगा। इसका मतलब है जो फल मिला हुआ है उसको पूरा भोग करके ही जाता है, ये इसका अभिप्राय है। हाँ जी, हाँ, जब तक वो मरेगा नहीं का मतलब कोई मार दे तो मर जाएगा, वो एक अलग बात है, लेकिन कोई मारता नहीं है तो पूरा भोग करके जाएगा। जो फल आपको मिला हुआ है, मतलब मैंने आपको आपके भोगने के लिए ही 1,00,000 रुपए दिया है, और जब तक उस 1,00,000 रुपए को आप समाप्त नहीं करोगे तब तक रहोगे। और आप ये कहे जो मैं तो एक ही दिन में समाप्त करूंगा, ऐसा समाप्त करने वाला नहीं है वो। हाँ, मतलब आप ऐसे ही कुतर्क करोगे तो ऐसा कुतर्क नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो फल मिला है ये 100 साल के लिए मिला हुआ है, तो 100 साल तक आपको भोगना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा हो जाए क्या, ज्यादा 100 साल तो एक सामान्य है, ज्यादा भी हो सकता है। हाँ जी, और जो निर्धारित है उसके आधार पर, मतलब कंपनी ने जो सामान बना करके दिया है आपको, वो जितना समय के लिए दिया है, आप ठीक ठाक चलाओगे तो 15-20-50 साल तक इसको, आप इस भवन को हमने बना के आपको दे दिया, इसको ठीक ठाक रखोगे तो 50-100 साल तक चलेगा, तो 100 साल तक चलेगा, ठीक ठाक चलेगा, तो 100 साल के बाद ब्लास्ट थोड़ा होगा। एक सामान्य नियम बताइए, इतना तो कम से कम चलेगा, वो कम से कम वाली बात है, या अधिक से अधिक वाली, या यूं कहे कम से कम वाली बात, कम से कम इतना चलेगा, थोड़ा ज्यादा भी चल सकता है, इसका ये मतलब नहीं कि 1,000 साल तक चलेगा। जब तक चल सकता तब तक चला रहे हम लोग, जब चल ही नहीं सकता तब छोड़ करके चले जाएंगे, ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अब कोई एक्सीडेंट कर दे, जीवन मुक्त है, जीवन मुक्ति होगी, अब उसको किसी ने मार दिया, हाँ, जैसे किसी बहन के साथ, हाँ जी हाँ जी, तो अब जो बाकी जो बचे उसके जो बाकी कर्म है, अभी कर्म भोगे बिना ही पहले चला गया, हाँ, तो वो पड़ा रहेगा, जब मुक्ति से लौट के आएगा तब मिलेंगे, ऐसा है, वो मुक्ति में जाएंगे, हाँ मुक्ति में तो जाएंगे, हाँ, क्योंकि अगले जन्म का कारण नहीं रहा है ना उसके पास, अगले जन्म का कारण तो अविद्या है। अभी हमारा जो चल रहा है वहां पर योग दर्शन का, सती मूले तद विपाको जात्यायुर्भोगः, ये सूत्र चल रहा है, सती मूले मूल के होने पर, क्लेशों के होने पर ही कर्माशय जो है फल देने वाला होता है। अब क्लेश ही नहीं है जो जीवन मुक्त वाला है, कर्म तो है लेकिन उसके क्लेश नहीं है, इसलिए उसको जाति आयुर्भोग नहीं मिल सकता, इसलिए वो मुक्ति में चला जाएगा। और जब मुक्ति से जब लौटना है, क्यों लौटेगा, ये जो कर्म है उसके बचे हुए उसके कारण से, ऐसे संगति हम लगाते, ये इसको अंडरलाइन कर लेना, सर्वानी पूर्व कर्मानी अंत्य जन्म में विपच्यन्ते, ये पूरा विषय वैफल्य प्रसंग इति चेत, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन करके यहाँ पृष्ठ संख्या लिख लेना 453, हाँ यहाँ पर 400 पृष्ठ संख्या 453 भी देखें, और 453 में जाकर के वहां लिख लेना 537 भी देखे, हाँ 453 पृष्ठ संख्या दूसरे अध्याय में आए ये प्रसंग। हाँ जी 453 पृष्ठ संख्या निकाला है क्या, हाँ ये है ना, कर्मक्षयोपपत्ते, कस्मात् कर्मक्षयोपपत्ते उपपद्यते कलु कर्मक्षय, कर्मों का क्षय सिद्ध होता है, सम्यक दर्शनात् प्रक्षीणे मोहे वीतरागा पुनर्भव हेतु कर्म काय वांग मनोभिर न करोति इति उत्तरस्य अनुपचय पूर्वोपचितस्य विपाक प्रतिसंवेदनात् प्रक्षय, यहाँ लिख लेना पृष्ठ संख्या 537 भी देखे, बताया ना कर्मक्षय उत्पत्ति से लेकर के यहाँ वेदनात् प्रक्षय तक, ये तो आप लोगों को करना चाहिए, मैं आपको करवा रहा हूं, क्या 537 ये तो बताया था ना, वैफल्य प्रसंग इति चेत न कर्म विपाक प्रतिसंवेदनस्य अप्रत्याख्यानात्, इधर से तो करने के लिए अभी बोला है ना, आपने किया था तो अच्छा किया आपने, हाँ जी आगे बढ़िए बोलिएगा, न क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, तो इन क्लेशस्य प्रतिसंधान या न प्रवृत्ति सिद्धांति ने कहा था, तो पूर्व पक्षी कहता ना ये गलत बात है आपकी, वो कहता है लिखिएगा क्लेश संतते न स्वाभाविकत्वात्, ये है, तो वो कहता है क्लेशों का प्रवाह, क्लेशों का संतान या क्लेशों का प्रवाह नष्ट नहीं हो सकता, क्लेशों की संतति नष्ट नहीं हो सकती, ऐसा लिखिएगा क्लेशों की संतति नष्ट नहीं हो सकती स्वाभाविक होने से, क्लेशों की संतति नष्ट नहीं हो सकती स्वाभाविक होने से, एक ही बात है, क्लेश संतति का मतलब है क्लेशों का संतान है ना, अविद्या राग द्वेष अभिनिवेश ये सब संतान है ना उसकी, इसको कहते हैं क्लेश संतति, क्लेशों की संतति नष्ट नहीं हो सकती स्वाभाविक होने से, यानी पूर्व पक्षी क्लेशों को स्वाभाविक मानता है, न उपपद्यते क्लेशानुबंध विच्छेद, पूर्व पक्षी कहता है क्लेशानुबंध विच्छेद न उपपद्यते, क्लेशों का जो संतान है ये क्लेशों की जो संतति है वो उसका विच्छेद नहीं हो सकता, क्यों कस्मात् क्लेश संतते स्वाभाविकत्वात्, क्लेश संतति जो है स्वाभाविक होने से, कैसे स्वाभाविक है? अनादिरियम क्लेश संतति, क्लेशों की जो संतति है ये अनादि है। न च अनादि शक्य उच्छेतुम, जो अनादि वस्तु होती है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। पकड़ में आया? ये पूर्व पक्षी कहना चाहता है। अत्र कश्चित परिहारमाह, यहां कोई दूसरा व्यक्ति मध्यस्थ, अत्र कश्चित परिहारमाह, यहां कोई मध्यस्थ इसका समाधान करना चाहता है। बोलिए। प्राग उत्पत्ते है अभाव अनित्यत्ववत स्वाभाविके अपि अनित्यत्वम्। अब मध्यस्थ कहना चाहता है। बोलिए। उत्पत्ति से पहले रहने वाले, उत्पत्ति से पहले रहने वाले प्राग अभाव की, उत्पत्ति से पहले रहने वाले प्राग अभाव की अनित्यता के समान, उत्पत्ति से पहले रहने वाले प्राग अभाव की अनित्यता के समान स्वाभाविक रूप से रहने वाले क्लेशों का भी, स्वाभाविक रूप से रहने वाले क्लेशों का भी अनित्यता सिद्ध होती है। पकड़ में आ रहा है जी? अभावों के प्रसंग में आप पढ़ चुके हैं, ये प्राग अभाव, प्रध्वंस अभाव, बहुत सारे अभाव, ठीक है ना। वो कहता है उत्पत्ति से पहले भी प्राग अभाव था, ठीक है ना, वो तो सदा रहेगा, सदा रहता हुआ भी अनित्य है, उत्पन्न होने के बाद नहीं रहता, ठीक है ना। तो ऐसे ही ये स्वाभाविक होते हुए भी क्लेश अनित्य हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? ये मध्यस्थ कहना चाहता है। यथा अनादि प्राग उत्पत्ते अभावः, जैसे उत्पत्ति से पहले अभाव अनादि था, ठीक है ना, उत्पन्नेन भावेन निवर्तते, और उत्पन्न होने के बाद में वो हट जाता है, एवं स्वाभाविकी क्लेश संतति अनित्य इति। इसी प्रकार स्वाभाविक होते हुए भी क्लेशों की संतति जो है वो अनित्य हो जाएगी, ऐसा कह करके समाधान मध्यस्थ करना चाहता है। अपर आह, अब दूसरा एक मध्यस्थ और आया है, स्पष्ट हो रहा है? अपर आह दूसरा मध्यस्थ कहता है। बोलिए। अनुश्यामता अनित्यत्ववत् वा, और एक बात है, सूत्रार्थ लिखिए। परमाणुओं का कालापन अनादि होता हुआ भी, परमाणुओं का कालापन अनादि होता हुआ भी अनित्य होता है। उसी के समान क्लेशों को भी समझना चाहिए, उसी के समान क्लेशों को भी समझना चाहिए। हाँ जी, हाँ पहले भी आ चुका है। हाँ जी, ये तो आपका समाधान हो गया, ये तो पूर्व पक्ष कह रहा है ना, समाधान तो वही है। अब आप 50 बार दोहराओ चाहे 100 बार दोहराओ, समाधान तो वही होगा ना। जितने बार आप गलत कहोगे उतने बार हम सही बताएंगे। यथा अनादि अनुश्यामता, जैसे परमाणुओं की श्यामता है, कालापन है, वो अनादि है। अच्छा, अग्नि संयोग आदि अग्नि संयोगाद अनित्या, और अग्नि के संयोग होने से अनित्य बन जाती है। तथा उसी प्रकार से क्लेश संतति रपि, क्लेश संतति को भी ऐसे ही समझ लेना, अनादि होता हुआ भी अनित्य है। पकड़ में आया? अब इसका समाधान यहां पर सिद्धांती भाष्यकार अपनी ओर से कर रहे हैं। सदा खलु धर्मो नित्यत्वम अनित्यत्वम च, नित्यत्वम अनित्यत्वम, नित्यता और अनित्यता, सदा धर्म सत्तात्मक पदार्थ का धर्म है। पकड़ में आ रहा है? नित्यत्व और अनित्यत्व जो है यह सत्तात्मक धर्म का सत्तात्मक पदार्थ का धर्म है। भावे तत्वम अभावे भाक्तमिति, भावे तत्वम सत्तात्मक पदार्थ में तो वास्तविकता है नित्यता अनित्यता, और जो अभाव है जो सत्तात्मक ही नहीं है फिर में भी उसमें नित्यता अनित्यता है वो भाक्तम है, तो गौण है, गौण प्रयोग है, उसको मुख्य मान करके आप उसको हेतु के रूप में नहीं दे सकते हो, ये सिद्धांत ही कह रहा है। पकड़ में आ रहा है? नित्यत्व अनित्यत्व ये सत्तात्मक पदार्थ के धर्म होते हैं, ठीक है। भावे तत्वम जो सत्तात्मक पदार्थ है उसमें तो यथार्थ रूप में लागू होंगे नित्य अनित्यता का, और अभावे जो अभाव है जो सत्तात्मक है ही नहीं है उसमें तो भाक्तम गौण प्रयोग होता है नित्य अनित्य का, वो मुख्य प्रयोग थोड़ा है। इसलिए आप ऐसा कह करके खंडन नहीं कर सकते हो, ये सिद्धांति कहना चाह रहे। अब दूसरे मध्यस्थ का खंडन किया जा रहा है। अनादि अनुश्यामता इति हेतु अभाव अयुक्तम, अणुओं की श्यामता अनादि है ऐसा जो आपने कथन किया है उसमें हेतु नहीं दिया है। हेतु अभाव अयुक्तम, हेतु के ना होने से आपका ये कथन गलत है। पकड़ में आए? अनुत्पत्ति धर्मकम अनित्यमिति नात्र हेतुरस्तीति, अनुत्पत्ति धर्मकम जो अनुत्पत्ति धर्म वाला है जो उत्पन्न ही नहीं होता है और वो अनित्यम वो अनित्य हो जाए, इति अत्र हेतु नास्ति, यहां पर हेतु नहीं है आपके पास में। पकड़ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि अणु तो अनुत्पत्ति धर्म वाला है, ठीक है ना, अनुत्पत्ति धर्म वाला अनित्य हो इस संदर्भ में आपके पास कोई हेतु ही नहीं है, इसलिए आपका ये अनुश्यामता के समान वो भी है ऐसा जो आपने बोला है ये गलत है। ये भाष्यकार ने अपनी ओर से समाधान किया। अयम तो समाधि, अब सूत्रकार ने इसका समाधि समाधान करते हैं, ठीक है, बोलिए। न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादी नाम सूत्रार्थ, हाँ जी, ये क्या आ चुका है, कहाँ आ चुका है बताओ ना आप, कहने से क्या होगा, अब प्रमाण दो, प्रमाण की बात हो रही तो प्रमाण देना पड़ेगा। हाँ जी, नहीं पृष्ठ संख्या बताइए, 327। हाँ जी, ना संकल्प तत्वाद राग आदि नाम, ठीक है, पर यहां जो है थोड़ा सा अंतर किया, ना संकल्प निमित्तत्वाद राग आदि नाम, और यहां बनाया ना संकल्प निमित्तत्वाच्च राग आदि नाम, हाँ चा और जोड़ दिया बस, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई कुछ कह रहे थे क्या? अनुश्यामता अनित्यत्ववद व परमाणुओं का कालापन अनादि होता हुआ भी अनित्य होता है, उसी के समान क्लेश संतति नित्य होता नित्य होती हुई भी अनित्य है, ठीक है जी। हाँ जी समझ में आ गया। हाँ जी, न संकल्प निमित्तत्वाच्च रागादि नाम सूत्रार्थ लिखिएगा। क्लेश संतति स्वाभाविक नहीं है, क्लेश संतति स्वाभाविक नहीं है, क्लेश संतति स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि क्योंकि राग राग आदि राग आदि मिथ्या मिथ्या संकल्पों के कारण से, मिथ्या संकल्पों के कारण से उत्पन्न होने से, हाँ जी स्पष्ट हो गया। सूत्रार्थ भाष्य को देखिएगा, कर्म निमित्तत्वात् इतरेतर निमित्तत्वाच्च इति समुच्चय। वो कहते हैं कर्म निमित्तत्वात्, कर्म के कारण से और राग द्वेष के इतरेतर के कारण से, एक दूसरे के कारण से, इन दोनों को भी यहां पर जोड़ लेना चाहिए। समझ में आ रहा है, इस सूत्र में इनको भी जोड़ लेना, कर्मों कर्मों के कारण से, वहां तो राग आदि के मिथ्या संकल्प के कारण से बोला है ना, संकल्प निमित्तत्व का मतलब मिथ्या ज्ञान के कारण से, तो यहां कर्म के कारण को भी जोड़ लो और राग द्वेष के एक दूसरे के कारण को भी जोड़ लो। पकड़ में आया? अब वो देखिए भाष्य को, मिथ्या संकल्पेभ्य, मिथ्या संकल्पों से यानी मिथ्या ज्ञानों से, अलग अलग मिथ्या ज्ञान है, मिथ्या ज्ञानों के कारण से, वो कैसा है मिथ्या ज्ञान, रंजनीय रंजनीय कोपनीय मोहनीयेभ्य, रंजनीय राग वाले, कोपनीय क्रोध वाले, मोहनीय मोह वाले संकल्पों से राग द्वेष मोह उपपद्यन्ते, राग द्वेष मोह उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कर्म च सत्वनिकाय निर्वर्तकम्, कर्म च, ये जो कर्म होते हैं वो प्राणी के, सत्व का मतलब आत्मा, आत्मा के शरीर को उत्पन्न करने वाला होता है। निर्वर्तकम्, एक रेफ छूट गया, वा के ऊपर भी रेफ होना चाहिए। निवर्तकम् का मतलब होता है हटाने वाला और निर्वर्तकम् उत्पन्न करने वाला। कर्म जो है आत्मा के शरीर को उत्पन्न करने वाला होता है। और नियमिकान राग द्वेष मोहान निर्वर्तयति, नियमिकान का मतलब नियम पूर्वक, नियम पूर्वक राग द्वेष मोह को उत्पन्न करता है कौन, कर्म। कर्म जो है राग द्वेष मोह को नियम पूर्वक उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे कैसे आप कह सकते हैं, तो कहते हैं नियम दर्शनात्, नियम देखा जाने से, लोक में शरीर के अंदर नियम देखा जाने से, शरीर में भी नियम देखा जाता है, शरीर है नियम दर्शनात्, इसका यह अभिप्राय है। दृश्यते ही कश्चित सत्वनिकायो राग बहुला, और ये प्रत्यक्ष देखा जाता है कश्चित सत्वनिकाया, कोई मनुष्य तो राग बहुला, राग से युक्त होता है, यानी उसका जीवन रागमय होता है, उसके जीवन में अधिक राग होता है। आप देखेंगे ना कोई कोई, अरे ये द्वेष ही नहीं करता है, इसको क्रोध ही नहीं आता है, पता नहीं कैसा आदमी है, इसको कभी गुस्सा ही नहीं आता है, जब भी देखो राग ही राग से युक्त रहता है, तो कोई व्यक्ति तो राग बहुल होता है। फिर कहते हैं कश्चित द्वेष बहुला, कोई कोई ऐसा भी आदमी होता है जब भी देखो बस उसके नाक पर चढ़ा रहता है गुस्सा, ठीक है जी, क्रोध बहुल होता है, द्वेष बहुल, कश्चित मोह बहुला, कोई तो मोह से ग्रस्त होता है, मोह मोही व्यक्ति होता है, मतलब उसके जीवन में मोह सबसे ज्यादा होता है। किसी के जीवन में राग ज्यादा, किसी के जीवन में द्वेष ज्यादा, किसी के जीवन में मोह ज्यादा। बहुल का मतलब ज्यादा है, ना कि केवल राग, केवल द्वेष, केवल मोह नहीं है, बहुल का मतलब अधिक। फिर कहा इतरेतर निमित्ताच राग आदि नाम उत्पत्ति, और इतरेतर निमित्ता एक दूसरे के कारण से भी राग आदि की उत्पत्ति होती है। यानी राग द्वेष को उत्पन्न करता है, द्वेष राग को उत्पन्न करता है, राग मोह को उत्पन्न करता है, मोह राग को उत्पन्न करता है, ये एक दूसरे को उत्पन्न करने वाले होते हैं। इसलिए कह रहे हैं इतरेतर निमित्ताच राग आदि नाम उत्पत्ति, एक दूसरे के कारण से भी राग आदि की उत्पत्ति होती है। जैसे उदाहरण दे रहे हैं मूढ़ो रज्जति, मूढ़ का मतलब मोही व्यक्ति जो है रज्जति राग से युक्त हो जाता है, पकड़ में आ रहे ना। फिर कहा मूढ़ कुप्यति, मोही व्यक्ति जो है क्रोध से युक्त होता है। अब वो उल्टा बता रहे हैं रक्तो मुह्यति, रागी व्यक्ति जो है मोह से ग्रस्त हो जाता है। कुपितो मुह्यति, और कोप के कारण से मोह ग्रस्त हो जाता है। ऐसा ये आपस में एक दूसरे को उत्पन्न करते रहते हैं। ये योग दर्शन में भी दूसरे मतलब साधन पाद में भी ये प्रसंग आया है। हाँ वो सब जगह है जहां भी अध्यात्म का विषय आता है। हाँ जी आगे देखिएगा सर्व मिथ्या संकल्पानाम तत्वजानाद अनुत्पत्ति, सर्व मिथ्या संकल्पानाम जितने भी मिथ्या संकल्प हैं इन सब मिथ्या संकल्पों की अनुत्पत्ति तत्वजानाद तत्वज्ञान के कारण से होती है। यानी सभी मिथ्याजानों को हटाना है तो तत्वजानात अनुत्पत्ति, तत्वज्ञान के कारण से उनकी उत्पत्ति नहीं होती है। कारण अनुत्पत्तौ च कार्य अनुत्पत्ते इति, कारण अनुत्पत्तौ कारण के ना होने पर, यानी मिथ्याजान रूपी कारण के ना होने पर कार्य अनुत्पत्ते कार्य की अनुत्पत्ति होती है। जब कार्य उत्पन्न नहीं हुआ तो रागादि नाम अत्यंतम अनुत्पत्तिरिति, उस स्थिति में राग द्वेष आदि की नितांत अनुत्पत्ति हो जाती है। स्पष्ट हो गए। अनादिश्च क्लेश संतति इति अयुक्त इति अपि अयुक्तम, इसलिए क्लेशों की संतति को आपने अनादि कहा है ये बात आपकी गलत है। सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, सर्वे इमे खलु आध्यात्मिका भावा, ये सभी के सब आध्यात्मिक भाव यानी आत्मा संबंधी जितने भी, आत्मा संबंधी का मतलब है यहाँ पर आध्यात्मिक भाव का मतलब है शरीर इंद्रियां मन, ये सब आध्यात्मिक भाव कहलाते हैं। ये अनादिना प्रबंधेन प्रवर्तन्ते, अनादि प्रबंध से प्रवृत्त होते हैं यानी प्रवाह से अनादि काल तक चलते रहते हैं। प्रवाह से अनादि है ये शरीर आदया, वो कौन है आध्यात्मिक भाव शरीर आदया, शरीर मन इंद्रियां। न जातु अत्र कश्चित अनुत्पन्न पूर्वः प्रथमता उत्पद्यते, स्पष्ट किया जा रहा है न जातु, ये कभी ऐसा नहीं हो सकता अत्र इस विषय में कश्चित कोई भी वस्तु अनुत्पन्न पूर्व पहले कभी उत्पन्न नहीं हुआ और प्रथमता उत्पद्यते पहली बार उत्पन्न हो गई है। कोई ऐसी वस्तु संसार में नहीं है पहले कभी उत्पन्न नहीं हुई हो और आज पहली बार उत्पन्न हो गई हो। हाँ अन्यत्र तत्वजानात, तत्वज्ञान को छोड़ करके तत्वजानात अन्यत्र का मतलब है जिसको तत्वज्ञान होता है या जो मुक्ति से लौट करके आता है वो तो पहली बार आएगा एक प्रकार से इस सर्ग में। तत्वज्ञान को छोड़ करके बाकी जो कोई भी वस्तु उत्पन्न होती है चाहे वो जड़ के रूप में या चेतन के रूप में वो पहली बार उत्पन्न नहीं होती है। पकड़ में आ गया। नचा एवं सती अनुत्पत्ति धर्मकम कश्चिद व्यय धर्मकम प्रतिज्ञायते इति, अब सिद्धांत बताया जा रहा है एवं सती ऐसा होने पर अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित कोई भी अनुत्पन्न धर्म वाला पदार्थ वह धर्मकम न प्रतिज्ञायते वो विनाश धर्म वाला नहीं जाना जाता, यह वस्तु है तो नहीं जानी जाती। फिर देखिएगा एवं सती ऐसा होने पर जो पहले प्रसंग बताए ना, इस प्रसंग के अनुसार अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित, कोई भी वस्तु अनुत्पत्त अनुत्पन्न धर्म वाली है, वो अनुत्पन्न धर्म वाली वस्तु वह धर्मकम न प्रतिज्ञायते, नाश धर्म वाली नहीं जानी जाती है। अगर अनुत्पत्ति धर्म वाली है वस्तु तो अनुत्पत्ति धर्म वाली नाश को प्राप्त नहीं हो सकती, ये कहना चाह रहे। कर्म च सत्व निकाय निर्वर्तकम, और ये जो कर्म जो होता है वो आत्मा के शरीर को, निकाय कहते शरीर को, ये कर्म आत्मा के शरीर को उत्पन्न करने वाला होता है। तत्वज्ञान कृतात मिथ्या संकल्प विघातात, तत्वज्ञान कृतात, तत्वज्ञान से उत्पन्न होने से, तत्वज्ञान कृतात तत्वज्ञान के कारण से उत्पन्न होने से, मिथ्या संकल्प विघातात और मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने से, रागादि उत्पत्ति निमित्तम न भवति, रागादि को उत्पन्न करने का कारण नहीं बनता। जब रागादि को उत्पन्न करने का कारण नहीं बनता है तो सुख दुख का संवित्ति फलम तो भवति इति, हाँ सुख दुख का फल तो उत्पन्न होता ही है, सुख दुख का फल तो मिलेगा ही मिलेगा व्यक्ति, पर रागादि की उत्पत्ति नहीं होती। पकड़ में आ गए? ये जो कहना चाह रहे हैं ना कि तत्वज्ञान कृतात, तत्वज्ञान के कारण से मिथ्या संकल्प विघातात, मिथ्या संकल्प का यानी मिथ्या ज्ञान के नष्ट हो जाने से, रागादि उत्पत्ति निमित्तम ना भवति, रागादि को उत्पन्न करने का कारण नहीं होता है, ठीक है जी, क्लेश। सुख दुख का संवित्ति फलम तो भवती थी, सुख दुख का फल तो होता ही है, सुख दुख का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, आज नहीं है तो मुक्ति से लौटने के बाद मिलेगा, अथवा शरीर के छूटने से पहले मिलेगा, पर सुख दुख रूपी फल तो मिलेगा ही मिलेगा, फल तो मिलेगा पर उसका कारण ना हो, ये हो सकता है। कर्म ना हो ये तो हो सकता है, पर जो कर्म आपने किए उसका सुख दुख रूपी फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उसको आप नहीं हटा सकते, ये इसका अभिप्राय। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ये कह रहे हैं एवं सती, ऐसा होने पर अनुत्पत्ति धर्मकम किंचित, कोई अनुत्पन्न धर्म वाला पदार्थ, वह धर्मकम न प्रतिज्ञायते, नाश धर्म वाला नहीं जाना जाता। पकड़ में आए? ये ठीक है, हो गया आपका। अब कल से भी पाठ चलेगा क्योंकि चौथा अध्याय पांचवा अध्याय एक साथ परीक्षा हो। हाँ जी, हाँ जी, वैसे तो दूसरे अध्याय के बाद तीसरे से ही करना था लेकिन हमने नहीं किया है। वो तो शुरू शुरू की बात है इसलिए उसको थोड़ा थोड़ा किया, शुरू शुरू में भारी होता है, अब तो भारी नहीं है बस। अब कितना जल्दी हो गई आपकी आनिक, पहला आनिक, हाँ नहीं ये इसको अलग नहीं कर सकते। हाँ जी, हाँ नहीं, चौथा अध्याय को पूरा अध्याय को एक बार लेंगे, फिर पांचवे अध्याय के दो अन्य एक बार लेंगे, ऐसा यही कह रहा हूं मैं। तो कल से दूसरा अन्य चल पड़ेगा, दूसरा अन्य तो छोटा ही होगा मेरे विचार से। हाँ तो छोटा ही है, उसकी अपेक्षा से छोटा ही है, ठीक है कोई बात नहीं है। और पांचवा अध्याय तो और छोटा है, वो तो और जल्दी हो जाएगा। हाँ जी, पूरे पांचवें की अलग होगी। नहीं नहीं मैं ये नहीं कहा, पांचवें अध्याय पूरा और चौथा अध्याय पूरा, यानी चौथे अध्याय के दो अन्निक एक साथ, पांचवें अध्याय के दो अन्निक एक साथ, ऐसा। तो कल से पाठ होगा, ठीक है इसको यहीं पर विराम देते हैं। ओंकार ओ सबको प्रणाम।